még szó nélkül, hogy más imád. Az sem fáj neked, egy vagyok veled. Tiéd volt az álmom, enyém a te életed. Egy vagyok veled, tiéd volt az álmom.